مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے، تیرے عشاق تیرے دیوانے، جانے جانا سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیری فرقت میں بے قرار ہیں جو، ہجر طیبہ میں دل فگار ہیں جو، وہ طلبگار دید رو رو کر، وہ طلبگار دید رو رو کر، اے میری جان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں، ٹھوکرے در بدر جو کھاتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے در بدر جو کھاتے ہیں، غم نصیبوں کے چارہ گر تم کو وہ پریشان سلام کہتے ہیں، عشق سرور میں جو تڑپتے ہیں، حاضری کے لیے ترستے ہیں، اذن طیبہ کی آس میں آقا، اذن طیبہ کی آس میں آقا، وہ پر ارماں سلام کہتے ہیں، تیرے روضے کی جالیوں کے قریب ساری دنیا سے میرے سرور دین، کتنے خوش وقت روز آ کر تیرے مہمان سلام کہتے ہیں، دور دنیا کے رنج و غم کر دو اور سینے میں اپنا غم بھر دو، دور دنیا کے رنج و غم کر دو اور سینے میں اپنا غم بھر دو، سب کو چشمان تر عطا کر دو جو مسلمان سلام کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے، جانے جانا سلام کہتے ہیں، سردار کل السلام اے مالک مختار کل. السلام اے سبز گنبد کے مکین. السلام یا رحمت للعالمین. تو سخی تیرا سخی دربار ہے گر کرم کر دے تو بیڑا پار ہے. ساربان مہربان راہیا شالا جی میں خیر تھی ماہیا شالا جی میں خیر تھی ماہیا سبز گنبد کے مکین. السلام یا رحمت للعالمین. از مشت گلے بوسا زن بر آستانے کاملے. السلام اے سبز گنبد کے مکین. السلام یا رحمت للعالمین. یا الہی واسطہ آل رسول. یہ سلامیں عاجزانہ ہو قبول. یہ سلامیں عاجزانہ ہو قبول.